رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Sebet suresinin 23. ayetinde kalmıştık. Yukarı mı alayım? Bu caminin. Biraz daha yukarı. Tamam. Bugünkü dersimizi ayeti kerime belirliyor. Şefaat konusuna değiniyor burada Allah-u Teala. Muhtelif ayetlerle değindiği gibi kalplerin korkunun kalplerden gidişinden bahsediyor. Ve sorulan sorulardan bahsedecek bu ayette. Böyle bir harmanlama, bir konu var burada. Muhtelif konular bir arada. Yüce Allah buyuruyor ki وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ. Şefaat fayda vermez. عِنْدَهُ. Allah katında. Allah katında, önünde. اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ. Allah'ın izin verdiği hariç. Allah'ın izin verdiği insan şefaat edebilir. Şimdi bu Ayet-el Kürsi okuyorsunuz ya, Allahu la ilahe illa okuyorsun. La te'huduhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis semâtu ma fil ardı, men zellezî yeşfe'u indehu illa bi izni. Aynen burada da var. Yani yeşfe'u indehu illa bi izni. Burada da ve la yeşfe'une indehu illa limen edine le. Yani şefaatla izin yan yana. Allah nazarında şefaat, izin, üç kelime. O ayette de böyle, pek çok ayeti kerimede de var bu. Şimdi şefaat ne demektir? Şefaat birinin müdahalesiyle bir öğrencinin öğretmenler kurulundaki o kurulu toplanarak zayıfının düzeltilmesidir. Öğretmenler kurulu kararı ile geçti, bizim zamanımızda vardı. Hala var mı bilmiyorum o kaide. Olabilir. Yani ne oluyor? O çocuğa bir şefaat yapılıyor, düzeltiliyor. Mahşerde Allah bazı insanların günahını düzeltecek. Çok iyiliği olduğu için, çok iyi, bütün notları 5 olan bir adamın bir notu zayıf olmuş, şimdi buna azap etmem ben diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından az ise veya sevapları günahından fazla tutuyor ise, o insanı Allah-u Teala o günahlar içerisinde, büyük günahlardan yoksa, mesela anne baba hakkı yoksa, kul hakkı yoksa, mesela o ibadetler hariç diğerlerini sileceğim diyor Allah-u Teala. Fakat bu silme işinde bazı insanların yalvarışı olabilir orada. Yani Allah'a, ya Rabbi bu kulunu affet diyebilir. İşte şefaat olayı budur. O birisine müsaade edecek, o birisine. Allah da müsaade edecek ona. Diyecek ona ki sana şu şekilde birilerine ve şu tip insanlara yardım etme hakkını tanıyorum. Şefaat etme hakkını tanıyorum diye izin verecek. İzin bu. Bu adamların dışındakiler şefaat edemez diyor Allah-u Teala. Demek ki bir şefaat eden adamı Allah'tan izin almış olacak. Bir de kime şefaat edilecekse onun için de izin çıkarması lazım Allah-u Teala. Ferman çıkarması lazım ki şu şu günahlar ve şu şu tip insanlar şefaate nail olacaklar. Hem o günahı işleyenler tarafından izin alınmış olacak, hem de şefaat edecek olan adam izin vermiş olacak. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Şimdi bu ayette diyor ki Allah-u Teala, فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Terazisi, sevap terazisi ağır basan insanlar çok rahat bir hayat içinde olacak orada diyor Allah-u Teala. Yani orada terazisi, hani bir şirketin geliri gideri var ya, geliri ağır basan, manasına geliyor yani. O şirket ayakta durur yani. Yoksa iflas eder. Ha, bazı insanlar vardı ki mahşerdeki hesaplamaları, günah hesaplamaları, Allah-u Teala diyor ki orada فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ ağır geldi diyor. Sevabı ağır geldi diyor. Ha, o adam, işte o adam şefaat grubuna girecek. Mü'minin suresinde de yine aynı öyle bir ayette söylüyor Allah-u Teala. Bir gidelim bakalım orası nasılmış. O ayet hatırıma geldi ama buldum ona buraya şimdi. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin terazisi, sevap terazisi ağır basarsa فَاُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ O kurtuluşa ermiştir diyor mahşerde. Allah söylüyor. Orada da bir hesaplama var. Gelir gider hesaplaması var. Sevap, günah meselesi için. Burada da söylüyor bunu. Kara suresinde de söylüyor bunu. Geliyoruz buraya. Fakat burada bir soru soruyoruz şimdi Allah'a. Bu ayete soru soruyoruz. Diyoruz ki şefaat edebilecek adama izin vereceksin ya Rabbi. O şefaat edecek kime edebilir, kime edemez? Kime edemeyeceğini sayıyor Kur'an'da Allah. Demek ki sen anla diyor. Edileceği olanı sen anla diyor. Kime edilemeyeceğini söylüyor. Ona da gidelim. Nerede söylüyor onu? Müddessir suresinde söylüyor onu. Evet. Müddessir suresinde söylüyor. Bak şimdi. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermeyecek diyor Allah-u Teala. Burada söylüyor. Kim onlar? Arka tarafından ayetler geliyor şimdi. Arka sayfa da bunu anlattı. Kimmiş onlar? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Ya bu Sakar cennetine ne işiniz vardı diye melekler soracak şimdi. O cehennemin kapısına gelen, Sakar cehenneminin kapısına gelenlere melekler soracak diyor Allah. Ya buraya ne işiniz var ya siz? Buraya nereden geldiniz siz? Yakışır mı size ya insan, aklı başında insan, dünyada peygamber geldiyse filan. Buraya ne işin var şimdi? Melekler şaşıracak yani. Bu adama buraya ne iş var? Cevaba bak şimdi. Şimdi o şefaati alamayacak adamları sayıyor Allah. قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Biz dünyadayken namaz kılmazdık. Cevap bir. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Fakiri doyurmazdık. İki. وَكُنَّا نَحُولُ مَعَ الْخَائِلِينَ Biz dünyada o kadar rahata dalmıştık ki içki alemine. Daldık da daldık. Ramazan. Şimdi Ramazan o manayı anlıyor. نَحُولُ مَعَ الْخَائِلِينَ Yani eğlenceye, günaha dalmak. O hayata dalmak. Dalanları görüyorsunuz ha. Görüyorsunuz. Açtı. Bak burada bunu söyle. 1400 sene evvel. Biz o kötü hayata dalanda daldık da daldık. Hiç aklımıza namaz varmış, fakir varmış. Biz onu düşünmedik ki ya. Ben karı bulacağım ben. 5 yıldızlı otelde milyarları harcayacağım benim şimdi. Ne işim var şimdi fakire yardım etmenin? Ne anlamı var yani? Şimdi namaz kılmanın. 20 yılda namaz kıldım ya. Böyle bir olur mu? Biz daldık da daldık. Ve künnâ nükezzibu bi yevmiddin. Biz din gününün, bu mahşerdeki hesap gününü de bile inkar ettik. Şimdi cehennemin kapısına meleklere söyleyecekler bunu diyor Allah-u Teala. Hatta etânel yakın. Ta ki işte bu cehennemi görene kadar biz inkardaydık. Yakini olarak, bilgi olarak, kesin bir bilgi olarak bunu görene kadar buradaydık. İşte bu adamlar diyor Allah-u Teala, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ شَافِعًا Onlara şefaat edenin şefaati fayda vermeyecek. Bu adamlara. Anlıyor musunuz? Demek ki böyle olmayanlara şefaat edilecek demektir yani. İşte bunun mefhum muhalifi deriz biz buna. Zıt manasından hareket ederek kime şefaat edileceğini çıkarın işte şimdi burada yani. Gayet rahat. Devam ediyor Allah-u Teala. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُونَ Şöyle bir soru soruyor. Şimdi böyle bir soru soruyor Allah. Diyor ki, ya onlara ne oluyor da benim Kur'an'ımdan yüz çeviriyorlar? Bu soruyu soruyor Allah. عَنِ التَّذْكِرَةِ Tedkire zikir, Kur'an'dır. Tedkire vaazdır. Allah'ın vaazı yani. Ya benim vaazımdan nasıl yüz çeviriyor bunlar? Allah şimdi bize vaaz ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim gönderdi, vaaz ediyor bize. Benim vaazımdan nasıl yüz çevirir onlar? Peki onlar kimdir biliyor musun? Söyleyeyim size diyor Allah-u Teala. Ke'ennehum humurun müstenfıra. Onlar yabani eşeğidir onlar. Yabani, yabani. Ferrat min gasfara. Aslandan ormanda kaçan yabani eşeği gibi benim Kur'an'ımdan kaçıyorlar diyor. O kaçış onları eşeğe çeviriyor diyor Allah. İşte burada. Yani ben sizi şimdi buralara getirdim. Bir dolaştırdık şimdi. Bu ayeti kerimeye soru sorduk. Ya Rabbi kim şefaat görmeyecek? Daha bunu sormak mecburiyetindeyiz yani. O zaman ben size konuyu anlatmamış olurum yani. Ha mana ver geçerim yani. Sen de zannediyorsun ki tamam oldu bitti. Ha demek ki namazı kılmayan bu ne demektir? Allah'a karşı olan borcunu ödemeyen demektir. Fakire yardım etmeyen ne demektir? Fakire karşı olan hakkını ödemeyen demektir. Hep hak. Hakları çiğniyoruz şimdi. Hakları çiğniyor bu adam şimdi. Ve künnâ nehulu mâl hâilin. Ve eğlenceye daldı da daldı. Yanlış fikrin içine boğuldu kaldı orada efendim. Ve kıyameti de inkar etti. Bu adam şefaate layık değildir Allah'ım. Bu adam şefaate layık değil. Fakiri gözetmeyen, fakirin elinden tutmayan adam benim şefaatime gelemez diyor Allah. Benim kuluma şefaat etmedin ki dünyada beni de imza diyor Allah şimdi. Ben sen benim perişan halinde olan bir adamın kolundan tuttun kaldırdım şefaat ettin bana. Yok ben sana ne şefaat ediyorum? Şefaat istiyorsan benden diyor mahşerde. Bu da vaaz ediyor Allah şimdi. Şefaat istiyorsan benim kullarıma, fakir olan kullarıma da şefaat etsen. Sen de et de. Ver bile karşılıklı yapalım bu işi diyor Allah. Anlaşma yapalım diyor. Anlaşma. Sen benim kuluma yap ben de sana mahşerde yapacağım. Bak bak bak bak. Sen bu dünyada yapacaksın. Bu dünyada basit kalır senin yaptığın iş ya. Sen ahirette göreceksin o şefaati. La ahiretteki mi daha iyi, buradaki mi daha iyi? Yani senin yapacağın iş o kadar ufak ki. Orada alacağın şey çok büyük değer. Dolayısıyla onun için Allah-u Teala bu sıra öyle geldi. Yani ayet öyle geldi. Biz öyle konuştuk. Mecburen öyle dedik. Şimdi dedi ki Allah-u Teala mahşerde benim huzurumda İzin vermediğim insan şefaat edemez. Nebe suresinin sonunda diyor ki konuşamaz, konuşamaz. Benim izin vermediğim adam bile konuşamayacak bile orada diyor. La yetekellemune illa men edine lehurrahmanu ve gale sevaba. Konuşamaz orada diyor. Ancak Allah, Rahman olan Allah'ın izin verdiği kimse müstesna. O konuşur. Onun dışında konuşamaz. Hakkın yok. İzin verirse konuşacaksın. İşte böylece bir şefaat sistemi koydu burada. Peki bu kimin şefaat edeceğini söylemedi Allah. Daha evvel de buna bir değinmiştim ben azıcık. Böyle bir yerde geçti gene. Bilemediğine göre şimdi bir içimizden biri kalkıp da felancı bana şefaat edecek diye ona yalvarırsa bu şirke gider. Anladınız mı? Anladınız mı şimdi? Kur'an'da Allah bunu vermiyor Allah aşkına. Vermiyor. Ha biz diyoruz ki peygamberler yapacak. Doğrudur yani şimdi. Dünyanın en üstün insanlar onlardır. Ama adam peygamberden şefaat istemiyor ki. Ölüden istiyor. Ne olacak bu şimdi? Ne olacak bu şimdi? Bana bunu deyin. Adam gidiyor mezarlardan istiyor da. Türbeleden istemiyor mu? Doğrusunu söyleyin bana şimdi. E yalan dedim bana şimdi bunu. Deyin bana da Müslümanlığın Türkiye'de Kur'an'a göre yapıldığını bir an deyin bana da bir sevineyim de ne olur Allah aşkına ya. Ha böyle mi gidecek? Ha bu ızdırapla mı mezara gireceğiz? Tabuta gireceğim ben ya. Ha işte şimdi bunu burada kısaca anlatmış oldum. Bu daha gelecek. Çok yerlerde gelecek bu. Bu çünkü çok önemli bir konu çünkü. Ben bu kısmını bu kadar anlattım. Neredeyse oldu 20 dakika. Hatta izâ fuzzi'a an gulûbihim gâlu mâzâ? Gâle rabbukum gâlu'l hak. Ta ki onların gönlünden korku gitti. Fuzzi'a an gulûbihim. Şimdi arkadaşlar herkes mahşerde tedirgin olacak. Herkes bu dünyada bazı işler olduğu zaman da tedirgin oluyorsunuz ya. Aile işlerinde tedirgin oluyorsunuz, şu işlerde tedirgin oluyorsunuz, ekonomide, iş hayatında tedirgin oluyorsunuz filan filan filan filan. siyaset hayatında tedirgin oluyorsunuz, tedirgin duruma düşüyorsunuz. Bu tedirginlikler bu dünyada olduğu gibi aynı şekilde ahirette de tedirgin olacağız. Yani herkes değerlendirirken, Allah tarafından değerlendirirken, acaba benim puanım nedir? Nereye düşeceğiz? Nereye gideceğiz? Cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz diye bu tedirginlik, işte o zaman o şefaat anında o tedirginlik yapan adamların gönlünden, kalbinden, kalplerinden tedirginlik gidecek diyor Allah-u Teala. Bu büyük bir nimet. Yani adam mahşere gidecek, o kadar puanları iyi ki, yahut karnesine hep 5 gelen, sene içinde hep 5 alan bir adam karne zamanı tedirgin olmaz. Geçtim mi geçmedim mi bile bir tedirginliği olmaz. Mahşerde zaten dünyada sevabını alan adam bilir kendisini, bilir. Bu dünyada bilir, ha bunun hesabını yapan var diyor Allah-u Teala. Bazen cenazelerde o ayeti okuyoruz. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ der adam diyor Allah. Böyle adam varmış. Varmış ki diyor Allah. Nasıl olacakmış? Amel defteri sağından verilince diyor, arkadaşına diyecek ki, ha bu karnemi, ha bu amel defterimi al oku. Arkadaşına diyecek ki, ha bunu oku. O kadar emin ki, daha karnesini kendisi okumadı. Daha karnesini kendisi okumadan diyor Allah, verecek onu arkadaşına, diyecek ki, ha bunu oku. İnni zanentu enni mulakın hesabi. Ben zaten bu karneyi alacağım, ben dünyada biliyordum. Ha bu işe bak sen şimdi bu adama. Ha bu adama bak sen şimdi. Ben zaten ben takdirname alacağım, ben dünyada biliyordum zaten. Ha bu kadar emin adam kendinden. Bu adamda tedirginlik olur mu? Ha? Bu adamın gönlünde mahşerde tedirginlik olur mu? Olmaz. O zaten puanlarını biliyor. Hep 5. 10 üzerinden hep 10 almış. 100 üzerinden hep 100 almış adam. Hem de arkadaşına diyecek ki, bak abi bunu oku bakayım abi, benim karnemi ne bak, bir bak onu. Ama diyecek ki, ben biliyordum bunu Kur'an dünyadayken. Şimdi o ne olacağını, o adamın ne olacağını anlatıyor o aşağıda o ayet. Hakka suresinde. Ne oraya gidecek değilim şimdi. Fakat işin tedirginliği şu, Allah-u Teala diyor ki, benim kullarımın gönlünden tedirginliği alacağım. Şimdi başka ayetlerde bu fuzya diye geçti burada. Fakat başka ayetlerde la havfun aleyhim ve la hum yahzanun diye geçer. Yani o ayetleri bu ayetin içine koyup bu kelimeyi açarsak, onunla açacağız onu. Analizini yapacağız bu ayeti, bu kelime, fuzya kelimesinin. Başka ayetlerde öyle geçiyor. Yani diyor ki Allah-u Teala, böyle kullarım için ne korku vardır, ne endişe vardır. Hiçbir keder meder olmayacak onlar için mahşerde diyor Allah-u Teala. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ne korku, ne endişe olmayacak diyor. İşte bu gönül meselesi bu. Gönül, gönül orada titreyecek. Gönül orada titreyecek arkadaşlar korkudan. O kurbana giden koyun gibi nasıl titriyorsa öyle titreyeceksin orada. İşte o titremede insanın bu dünyada yaptığı iyilikler o gönüldeki o titremeyi alıp götürecek. Sen hiç farkında değilsin. Sana bir operasyon yapacak orada. O amellerin gelip senin kalbinde bir operasyon yapıp alıp gidecek o işi. Ne tedirginliği. Kim yapacak onu başkası yapamaz. Onu yapacak olan bir tek senin amellerindir. Bu dünyada yaptığın iyilikler, Allah'a yaptığın ibadetler, o dünyada senin doktorun olacak, gönlündeki, o kalpteki o ritim bozukluğunu, endişeden o ritim bozukluğunu alıp getirecek efendim. Tansiyon, mansiyon tam, 70. Böyle. Öyle söylüyor Allah-u Teala. Bunu hadis süresine biraz daha açıyor. Allah-u Teala bu konuyu amellerin orada ışığa nasıl dönüşüleceğini anlatıyor. Yani karanlıkta kalan bir adam tedirgindir. Ama senin amellerin sana ışık olacak diyor. Önünü göreceksin. Ne tedirginliği ya. Cennete kadar giden yolu göreceksin diyor. Öyle tedirginlik olur mu diyor. Hadis süresinde bunu anlatıyor orada. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّةٍ diye gidiyor ayet-i kerime. İlâ ahirlâ ayet. O gün mümin ve mümin kadınlar görülecek diyor. Sağlarında, önlerinde ışık gidecek diyor. İşte senin amelin ışık olacak sana. Tedirginliğin yok. Karanlıkta korkuyoruz. Nereye çarparız? Ormanda gidiyorsun, yabanı gelecek sana. Aydınlık gün ışık diyor. Mahşerde bazı insanlar için gün olacak diyor orası diyor. Öyle söylüyor ayet. Dolayısıyla bu tedirginlik senin amellerin tarafından giderilecek. Senin amellerin orada bu operasyonu sana yapacak. Galu dediler. Mada gali rabbukum? Rabbiniz ne dedi? Diye sorarlar. Bu dünyada kafirler Müslümanlara sorar. Galul hak. Hakkı dedi. Allah hakkı konuşur. Hak. Demek ki hak nedir diye bir soru sorsalar benim talebe misiniz? 8. seneyi bitiriyor. Temmuz ayında 8. sene bitiyor. Allah izni nasip ederse. Allah ömür verirse. Hak nedir diye söylerlerse Allah'ın dediği şey haktır. Hakkın tanımını, hakkı böyle tarif ediyoruz. Tefsirimde göreceksiniz hakkı nasıl anlatıyorum orada. Uzun bir uzay diye bir anlatıyorum onu. Tefsirim çıkacak birinci cildinde onu bulacaksınız. Yani hakka kelimesinin ne manalara geldiğini. Bilinçini burada hepsini anlatmam mümkün değil. Ama realite şudur. Allah ne dediyse hak odur. Peki Allah nerede söylüyor bu hakkı? Nerede bilelim? Allah'la konuşmuyoruz ki hoca efendi. Ne diyorsun sen şimdi ya? Doğru bir şey söylesene. İşte bu. Hâzâ kitâbuna yendikû bil hak. Bu kitap hakkı konuşur diyor Allah. Demek ki Allah bizden konuşuyor şimdi. Bu Kur'an'la Allah bizden konuşuyor şimdi. Mesajını gönderiyor. İşte diyor Allah-u Teala bu kitap konuşur hakkı. Hakkı konuşan kitap budur diyor. Demek ki hakkın manasını verelim. Hak nedir? Doğru manasına göre. Doğru. En doğruyu bu kitap konuşuyor. En doğruyu. Ha insanlar kendi akıllarıyla doğruyu üretebilirler. Bu mümkündür. Ama en doğruyu üretmek mümkün değil. Çünkü en doğruyu en büyük olan Allah yapar. Allah üretir. Nereden söylüyorsun bunu hoca efendi? Yani delilin ne düşün? Burada bir hüküm söyledin ama onu da İsra suresinin 2. sayfasında söylüyor Allah. İnne hâzel gur'âne yehdi lilleti hiye ekzubemuh. Bu Kur'an en doğruya götürür. Demek ki bir doğru var, bir en doğru var. Ayet ona bak, ayet nasıl söylüyor görüyor musun? Cevabı ayet verdiğini bitiyor diyor. Bayraktar Hoca bunu veremez. Bayraktar Hoca nereden verecek onu? Kur'an demedikçe Bayraktar Hoca nasıl konuşur? Demek ki bu Kur'an hakkı konuşuyor. Hakkı konuştukça da en doğruya götürüyor. Hiye ekvem. Şimdi Ramazan Bey ismi taftilin ne olduğunu anlıyor Arapça. Arapça bu İngilizce bilenler var ya much, more, most. Most var ya most. Ha o İngilizce bilenlere söylüyorum bunu. Ha o most en fazla manasına geliyor ya. Ha işte o da ekvem Arapça olarak geçer. Arapçada ekvem olarak geçer. İsmi taftil olarak geçer. Dolayısıyla hem İngilizceden hem Arapçadan konuşuyorum size. Daha ne arayasınız? Ya köşesim daha. Evet. Demek ki Allah hakkı söylermiş. Hakkın dışına batıl Allah'a verilemez. Batıl kulun eseridir. Batıl kulun eseridir. Allah batıl konuşmaz. Allah batıl yaratmaz. Batılı kul oluşturur. Kul konuşur onu. Bunu muhtelif ayetlerde Allah-u Teala anlatıyor. Geldiğimiz zaman onları konuşacağız. Zaten onun için diyor ki İsra suresinde قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Hak geldi, batıl zayi oldu. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ. Zaten batıl gidicidir diyor Allah. Onun özelliği odur. Devamlılığı yoktur. Hakla batılın farkı budur diyor ayette. Birisi gidicidir, yok olucudur. Birisi devamlı bakidir. Hak kalan fikirdir. Baki kalan fikirler doğrudur. Gidici fikirler batıldır diyor Allah-u Teala. Bunu başka ayetlerde de anlatıyor. Efendim, neyse. Peki, hakkı konuşan kim konuşur hakkı diye Allah kendi sıfatlarından ikisini Kur'an'ın sonunda veriyor, bu ayetin sonuna veriyor. Diyor ki o, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِبِيرُ. Allah alidir, yücedir. Yüce olan yüce fikir konuşur. Yüce olan hakikati konuşur. Yüce olmayan hakikati konuşamaz. Kebir büyüktür. Hem yücedir hem büyüktür diyor Allah-u Teala. İki sıfatını burada koymuş. Yücelik, alilik hem de kebirlik sıfatını koymuş. Ben yüceyim ve hem de büyüğüm. İşte büyük olan, yüce olan varlık olduğum için hakkı konuşuyorum. Yüce olan, büyük olan bir varlığa batılı konuşmak yakışmaz diyor Allah. Bana bunu yakıştırmayın ya. Böyle bir şey bana vermeyin. Ben doğruyu konuşuyorum diyor. Bu sefer Allah-u Teala bunları anlattıktan sonra inanmayan insanlara peygamberimize diyor ki şu insanlara bir deney yapalım. Bir fikir soralım, bir test yapalım, bir imtihan yapalım. Şöyle bir soru sor onlara bakalım. Diyor. Peygamberimiz diyor. Şöyle bir soru sor. Şimdi bu soruyla Allah kendi varlığını ispata getiriyor işi. Yani soruyu sorarken sorunun bir amacı var. İmtihan yapacak. Bu imtihanla bir neticeye varmak istiyor Allah. İnsanın aklını kullanmayı çalışıyor, eğitiyor insanoğlunu. Kul de ya Muhammed, men yerzukukum, sizi kim rızıklandırıyor? Mines semavati, gökler. Soru ekonomik bir soru. Yani mideyle alakalı bir şey. Bizim midemiz dışarıda ekonomi oluyor. İçimizdeki mide müessesesi dışarıda ekonomi müessesesi oluyor. Beynimiz ilim müessesesi oluyor. Gönlümüz iman, din müessesesi oluyor. Anladınız mı şimdi? İçimizde ne varsa dışarıda o müesseseler oluşuyor bizim. Pislikler de nefsimizden oluşuyor. Anlaşıldı mı? Yani bizim fıtratımızda ne varsa, doğamızda, tabiatımızda hangisini öğrenebiliyorsanız ondan alın yani. Fıtratı din adamları bilir. Fıtrat kelimesinin yaratılış manasına geldiğini, doğa manasına geldiğini, tabiat manasına geldiğini. Hangisini anlıyorsa onu söylüyorum. Bizim tabiatımızda ne varsa dışarıdaki sosyal hayatta o müesseseler var. Cinsel içgüdümüz var, aile hayatı kuruluyor onun için. Midemiz var, ekonomi onun için kuruluyor. Beynimiz var, ilim onun için, üniversite onun için kuruluyor. Gönlümüz var, din onun için kuruluyor. İman orada çıkıyor. Anlaşıldı. Bu müessesede bizim içimizdeki şeyler hep dışa taşıyor. Dışarıda müessese haline geliyor ve o isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı tatmin ediyoruz işte o müesseseler vasıtasıyla. Ekonomiyle midemizi, gıdamızı alıyoruz yani. İlimle de beynimiz gıda alıyor. İmanla da gönlümüz gıda alıyor. Anladın mı şimdi? Ha şimdi size hem sosyoloji yaptım hem psikoloji yaptım. Sosyal psikoloji yaptım size şimdi. Anladın mı? Üniversite ders veriyor burada şimdi. Burada Allah-u Teala şimdi ekonomiden bir soru soracağım dedi. Bir soru sor bakalım onlara. Gökten ve yerden onları kim rızıklandırıyor? Düşündü. Soruyu sordum diyor. Cevaplandır bakayım. Allah. Şimdi bak devam ediyor. Kulillah. Cevabını vereceğim de bu testin bir cevabı var. Allah. De ki Allah. Bak devam ediyor şimdi bak şimdi şu hale bak şimdi. Ve inna ez iyyakum le'ala huden evfiyullah alemin. Öyleyse ya ben yoldan çıkmışım diyor Allah ya siz. Ya ben doğru yoldayım ya siz. Böyle bir ayet ben daha dönmedim Kur'an'da. Titremişimdir ben bunu öğrendiğim zaman. Şimdi titremiyorum. Yönüm yok ki bende. O titrediğimi hatırlıyorum. Bak gözümden yaş gelecek oldu. Ya ben doğru yoldayım ya siz diyor Allah. Ya ben yanlış yoldayım ya siz. Ya ben yoldan çıktım aynen böyle söylüyor. Ya ben yoldan çıktım ya siz çıktınız diyor Allah. Of of. Kendini ortaya koyuyor. Bunun başka bir şıkkı yoktu diyor Allah. Ya ben doğru yoldayım ya siz diyor. Ya ben yoldan çıkmışım ya siz çıktınız. Bunun üçüncü bir şıkkı yoktu. Şimdi arkadaşlar. Ya ağlamayacak bir olay. Çok ağır bir yük yani. Gerçekten çok. Çok ciddi bir hitap bu Allah-u Teala'nın bize. Yani bu akıl var ya bu akıl. Ya bu aklı Allah-u Teala harekete geçirmeye çalışıyor. Soruyu soruyor. Gökten ve yerden rızkı veren kim? Bunu bana bir cevaplandır diyor Allah. Bu bir sana imtihandır. Ekonomide. Ha bu rızkına bir bak diyor. Abese suresinde diyor ki Allah-u Teala, abese. 30. cüzde. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَكَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَلْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفِرَاكِيَةً وَاَبَّا. Tabi önündeki bir yemeğe bak ya Allah. Sofrana gelen yemeğe bir bak. Unutuyordu. O yemeğe bir bak diyor. Kim o yağmuru yağdırdı da yerden çıkarttı da senin sofrana geldi, o nimet oturdu, bunu bir bak. Hatta diyor hayvanlarına yedirdiğin yemek ve sonra onlardan süt alıyorsun diyor. O yemeği kim yaptı? O otları kim getirdi senin bu dünya sofrasına? Böylece insan aklını orada, insan aklını sofradaki yemekten, o neticeden, o nimetten Allah'a gitmesini istiyor insan aklına. Alıyor da Allah-u Teala insanın aklını, gel bana diyor, gel. Akla diyor ki bana gel, ama bana gelirken şu eski iskelelerden, şu şeylerden geç. Şu istasyonlardan geçeceksin, bana geleceksin diyor. Düşün şunları diyor, düşün. Tabiat kitabını önümüze açıyor arkadaşlar. Tabiat kitabını bilmeyen Allah'ın kitabını anlayamaz. Bunu söylüyor. Açıkça söylüyorum. Çünkü ben eksikliğimi biliyorum. Nerede eksiğim var ha? Onu biliyorum ha. Hala çalışıyorum çocuk gibi. Çocuk gibi. Dolayısıyla ekonomiden bir soru sordu. Şimdi bir daha bunu mülk süresine soruyor böyle bir şey. Başka bir boyutta soruyorum şimdi, bakalım oraya bir gidelim. Kur'an-ı Kerim bambaşka bir olay. İçine girdin mi kayboluyorsun. Efemen hazellezi yarzukukum in emseke rizka. Ben sizin rızkınızı kessem kim size rızık verebilir? Bir de baba. Bu sefer tersini soruyor burada. Tersini. Şu rızkınızı bir kessem, kim acaba size bu rızkı verebilir? Ha? Bu mülk suresinin sonunda da şöyle söylüyor. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَا اُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِنَّا اِنْ. Şu suyu kessem diyor, kim size pınardan su akıtabilir? Bir de bağ bakayım diyor Allah. Bir de bağ bakayım. Suyu bir kessem ne yapacağız? Suyu. Ha, demek ki Allah-u Teala gökten ve yerden rızıklandırma olayını ele alırken, bu gökten tabiri ne demek hocam, gökten? Ha, yağmur yağıyor dedi ya, enna sababnel ma'e sabban. Bu kadar mı? Bu kadar mı bu? Gökten rızıklanma bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala diyor ki ve fis semai rızkukun diyor. Zariyat suresinde bunun vaazını yaptım size buradan 3-4 sene evvel. Allah-u Teala istikbal göklerdedir diyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu ayeti bildiği için bu sözü söyledi. Bu ayeti bilmese bunu söyleyemez. İstikbal göklerdedir. Ve fis semai rizkukum. Rızkınızı göklerde arayacaksınız. Yani gökler keşfedilecek. Orada da para kaynağı bulunacak. İşte bugün uyduları satıyorlar işte. Bak satıyoruz, uydudan para kazanıyoruz işte. Biz Türkiye'nin iki tane uydusu var işte. Satıyoruz, para kazanıyoruz. Daha neler olacak, daha gezegenlere gidecek, orada hayat kurulacak, orada da oralara gurbete gideceğiz biz ya. 20-30 sene evvel Almanya'ya gurbete gitmek çok ağır geliyordu bize, şimdi basit bir şey oluyor. Ama şimdi bundan sonra biz öleceğiz, gideceğiz, ama bizim evlatlarımız, sorunlarımız gezegenlere, yolculuğa gidecek. Bu kadar ileri görüyorum işte. Anladın mı? Ama bunu söylüyor da, bu da ayet söylüyor mu ya? Demek ki Allah-u Teala iki şık veriyor burada. Bu soruyu soruyor, soruyu cevabını da diyor peygambere veremezler diyor. Sen ver onu diyor. Allah peygamber diyor ki sen ver onu. Mudillah. De ki Allah. Hata yaparlar diyor. Bak yanlış yapmadan sen hemen derhal cevabını ver diyor. De ki gökten, göklerden ve yerden ben rızıklandırıyorum onları. Ama ya ben doğru yoldayım ya onlar. Ya ben çıkmışım yoldan ya onlar çıkmış yoldan diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. Devam ediyoruz. Aşağıdaki ayet. Ha, ne oldu? Tamam, olayı biliyorum. Kul la تُسْأَلُونَ عَمَّا اَجْرَمْنَا. Ezan mı? Mehmet abi böyle oluyor bu işler işte. Kısa zaman, kısa an böyle ağzımıza tıkıyor meseleyi. Efendim, ne anlattık bugün arkadaşlar? Bugün şefaat konusuna biraz değindik. Allah diyor ki benim müsaade verdiğim insanlar mahşerde şefaat edecek. Kimlerin şefaat edeceğini söyledik. Kimlerin şefaat edilemeyeceğini de Müddessir suresinden söyledik. Onlara şefaat edenin şefaati dokunmayacak. Kimlerdi onlar? Namazımızı kılmadık diye cehennemde itiraf edecekler. Fakirin elinden tutmadık. Eğlence hayatına daldık da daldık. Ve ahireti inkar ettik. Bunu diyen adamlar şefaatten istifade edemeyecekler orada. Sonra Allah-u Teala iyi insanların mahşerde gönüllerinden korkunun gideceğini, amellerinin bu dünyada yaptıkları iyiliklerin mahşerde o gönüllerinden korkuyu alıp götüreceğini, sevabın aynı zamanda bir eman yeri olduğunu, bir emniyet, bir güven yeri olduğunu, sevabın. O ve izce'annel beyte mesabeten linnâsü ve emnâ. O da söyleyeyim. Kabe'nin bir güven yeri olduğunu, bir doğrunun, güzelin, sevabın üretildiği bir yer olduğunu, o nedenle güven olduğunu, bilgiden, doğrudan, güzelden, sevaptan, amelden emniyete getireceğini söylüyor birinci cüzde Allah. Dolayısıyla bu insanlar orada korkmayacaklarını Allah-u Teala söyledi. Hakkın kimin konuştuğu meselesini anlattık. Allah-u Teala bir soru yöneltti bize göklerden ve yerden. Madem beni tanımıyorlar o zaman şu soruyu sor. Kim göklerden ve yerden onları rızıklandırdığını bir düşünsünler. Şu ekonomik değer sistemi nasıl kurulmuş bu dünyada? Bu kadar canlının, bu kadar insanın bu rızık problemini, bu rızık meselesini nasıl çözümlediğini bir sor onlara bakalım. Bir sor bakalım. Taşın içindeki ağaç kovuğundaki o böceğe bile bu rızkı veren kimdir? Bir sor bakalım onlara. Ve Abese suresinde de Allah-u Teala dedi, önündeki yemeğe baktım bunlar dedi. Önündeki yemek nasıl oraya kadar geldi diyor Allah-u Teala. Yağmurdan başladı, ta yemeğe kadar getirdi orada. Bunları anlattık ve Allah-u Teala dedi ki,